Nemrég robbant hatalmasat a közösségi médiában a ChatGPT névre hallgató mesterséges intelligencia alapú chatbot. A szoftver egy úgynevezett nagynyelvi modellen alapul, amelyet az internetről származó szöveges adatokkal képeztek ki, hogy úgy tudjon válaszolni a kérdésekre, mint egy ember. Másodpercek alatt képes komplex fogalmakat értelmezni, és azokat közérthető módon írásban közölni. Emellett képes tanulni azokból az információkból, amit a felhasználók megosztanak vele. A chatbot kép- és hanganyagot ugyan nem tud létrehozni, de versek, fikciós írások, sőt, még visszafogott tudományos szövegek megírását is rá lehet bízni. Emiatt szinte azonnal felmerült, hogy az írók, újságírók, forgatókönyvírók és más kreatív szakemberek mellett a programozók is félthetik az állásukat a mesterséges intelligencia miatt. A modell gyengesége egyenlőre, hogy olykor káros utasításokat ad, vagy elfogultan válaszol a neki feltett kérdésekre. A fejlesztés mögött egy OpenAI nevű cég áll, a projektbe többek között beszállt Elon Musk és a Microsoft is. Hát nincs így. Nincs így. Azt írja, az úgy fogalmazott a hírünk, hogy másodpercek alatt képes komplex fogalmakat értelmezni mesterséges intelligencia. Nem igaz. Nem képes. Imitálni képes az értelmezést. Imitálni képes azt, hogy ő ezt érti, és ő adekvát válaszokat tud adni, mintha értené. És azt az élményt tudja megszerezni, mintha értené. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a gép antropomorf. A gép nem antropomorf, de tudunk emberre megszólalásig emlékeztető, szó szerint megszólalásig emlékeztető robotot gyártani. De az attól nem lesz antropomorf, legfeljebb az antropomorf élményt keltő. Na tényleg most itt ez a helyzet. Pedig itt húzódik a határ a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia között, hogy a gépi tanulásban elsajátít ilyen műveleteket, amelyekkel ezt az élményt szerzi meg, amiről beszélsz, míg a mesterséges intelligencia képes idézőjelben megérteni egy idő után, ha többször, többféleképpen elmagyarázzák azt, amit eddig nem tudott, akkor anélkül, hogy korábban beleprogramozták volna valaminek az értelmét, ő létrehozza az értelmét, mint amikor kontextusból tanulsz meg egy idegen kifejezést, és mégis érted, hogy mi az. Én tesztelgettem ezt a srácot. Nem mondom, hogy nagyon alaposan, nagyon mélyen, de amennyit próbálkoztam vele, az alapján nagyon-nagyon meggyőző volt, és az az érdekes benne, hogy szerintem itt egy olyan forradalom küszöbén állunk, a szemünk előtt fog lezajlani hamarosan, ami megint az egész internet használatot, illetve az emberi tudástárhoz való hozzáférést fogja tényleg forradalmasítani. Ugye az internet hajnalán nem voltak értelmes keresők, rettenetesen nehéz volt tudást felhajtani, és akkor jött először a Google-nek az algoritmusa volt olyan zseniális, hogy tényleg nagyon releváns találatokat találtál rá, amikor valamire kerestél, és össze lehetett mérni 10 éve, még össze lehetett mérni más akkori keresőkkel, amik sokkal rosszabbak voltak. Tehát egyszerűen a találatokból láttad, hogy igen, ez jobb. Most a Google-be keresel, kapsz, mit tudom, megnézed az első 10 találatot, megnyitogatod őket, nem minden egyik arról szól, nem pont úgy, át kell olvasnod több oldalt, ott megint vannak linkek, amik valahova mutatnak, tehát ha valamiből te így fel akarsz készülni, vagy valamit meg akarsz tanulni, vagy tudni, akkor rengeteg ilyen kutatómunkára van szükséged, és ezt tudja forradalmasítani, mert ez a mostani modell, ez már nem arról szól, hogy te kereső szavakat írsz be, és ő keres, és te majd azt eldöntöd, hogy amit találtál, az releváns, megfelelő fék, vagy akármi, hanem ez a mostani helyzet, amiben vagyunk itt, az lesz, hogy szintetizálni fogja számodra az irgalmatlanul nagy elérhető tudástárból pár másodperc alatt azt, amire neked szükséged van. Mi ezt leteszteltük fizikussal, pszichológussal, meg ilyen a kerámiához valamennyit konnyítok. Én nekem volt egy problémám, amit ilyen szakmai csoportban tettem fel keramikusoknak kérdést, és eléggé össze-vissza válaszok érkeztek, egymásnak ellentmondó és nehezen kezelhető, de végül pörgetni aztán kell a korongot, és akkor közben agyagozol. Ennél mindegy, egyel bonyolultabb volt, de a lényeg az, hogy némi tapasztalás után úgy letisztult, hogy körülbelül mi volt az, amit elrontottam. Na most ennek a csávónak, ennek a ChatGPT-nek feltettem ugyanazt a kérdést, és tökéletes választ adott rá, mert ő Én csak ebbe a szakmai csoportban tudtam kérdezni az embereket, akik vagy megértik, vagy nem, vagy bírnak azzal a tapasztalattal és tudással, vagy nem, és ennek megfelelően kaptam közepesen jó és szar válaszokat, míg ez a mesterséges intelligencia modell, ez 1 milliárd honlap anyagait szintetizálta nekem egy fél A4-es oldalba, és tökéletes volt. És ugyanezt mondta el a fizikus az ő általa feltett kérdésre, hogy pontosan ugyanilyen jó választ kapott, és a pszichológus is. És ez nem jelenti azt, hogy mindenhez ért, nem jelenti azt, hogy mindig mindenre jó választ ad, de maga az, ahogyan keresel, ahogyan tanulsz, az egészen drámaian meg fog változni. És már lehet olvasni erről híreket, hogy ezt a projektet használja gimnazisták, egyetemisták, házi dolgozatok megírásához. A tanár mondja, hogy írjál erről, te leülsz a géphez, két mondatban elmondod neki, hogy mit akarsz, és megírja. Nekem van egy webshopom, ahol az általam készített kerámiákat árulom, és mivel amerikaiaknak is külföldön el akarom adni, ezért nekem ott angolul meg kéne írnom a szöveget, nem tudom jól megírni, mert nem vagyok anyanyelvi angol. Ennek a bizének feltettem a kérdést, hogy figyelj, tudnál nekem írni egy szöveget, körülbelül 10 mondatból álljon, lehetőség szerint, tehát én kézzel készítem, egyedi dolgok, általában nők veszik, írjál már nekem erre, és nagyon jó szöveget írt, konkrétan olyan, persze ilyen amerikai bullshit-elés, tudjátok, tehát ilyen, tudjátok milyen az, amikor úgy minden stimmel egy szövegben, mint egy jó forgatókönyvben, de hogy konkrétan úgy megírta, hogy ezek után nem kell oda menned egy marketing ügynökséghez, vagy akárkihez, hogy írjál már nekem a cégemet bemutató szöveget, és akkor ülnek rajta egy hétig, és elkérnek érte 300 000 forintot, hanem ez ingyen neked legyártja, és mondtam, hogy hát tök jó, de ott a harmadik bekezdésben van az, hogy ilyen nem tudom, valami negatív kifejezést használt, hogy az nem jó, az húzza ki. És akkor helyettesítette valami mással, aminek pozitív volt a kicsengése. Egészen őrületes, komolyan. Az nekem most mindegy, hogy ő nem egy ember, ezt nem érti, de tökéletesen elvégzi ezt a munkát. A robotporszívótól sem várom el, hogy érzései legyenek, meg beszélgessen velem control, miközben fölporszívoz a komód alatt. Azt várom el, hogy végezze el a munkát jobban, mint én, és gyorsabban. Igen, hatékony, valóban hatékony. De tudod, ez nem az intelligencia, hanem ez a funkció. A funkció. Az intelligencia abban különbözik ettől, a funkciót magas színvonalon végrehajtó eszköztől, hogy az intelligencia az nem egy használati műveletet végez, hanem az intelligencia az önmagára ébred, önmagára reflektál, önmagáról és a világról fogalma van. Nem, tudod, nem azt csinálja, hogy megkérdezem, nem azt csinálja, hogy megkérdez, ami intelligens, nem azt csinálja, hogy megkérdezem tőled, hogy hogy vagy ma, és ő átbogarászik egy iszonyatos mennyiségű adatbázist, hogy erre a kérdésre mi lehet a helyes válasz, és kiválasztja abból a megfelelő választ. Ez nem intelligencia. Nem intelligencia, én értem, hogy nagyon hatékony. Ha én megkérdezem tőled, hogy hány voltos telep kell ebbe az eszközbe, ő hatékonyan fogja tudni neked a jó választ megadni, és egyre hatékonyabban, és egyre élményszerűbben fogja kelteni bennem az intelligencia percepcióját. De attól nem lesz intelligens. Amikor mi pár évtizeddel ezelőtt, hát mert tudod, azzal házalnak, hogy AI, hogy Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, köszönöm. Azzal házalnak, hogy mesterséges intelligencia. De ez, arról volt szó, tudom, hogy hatékony. Ahogy, nem, itt ő ahogy magát képzi, az intelligens. Tehát az, ahogyan a tanulási, egyre jobb tanulási algoritmusai vannak, amiket, tehát ő maga fejleszt, ő az intelligens, ahogyan ő egyre jobbá válik, egyre többet tud. De folyamatosan ott van de előtte, hogy mesterséges. Robi azt hanem írja a hallgató. Egy óriás adatbázis. Nem. Ő neki, tehát figyelj, az emberiség az internetre fölhány az összes, a világ összes tudását, és az összes mentális szennyet is, és folyamatosan hányja föl megállás nélkül. És ebből ő megpróbálja kiszűrni azt, ami releváns. Ez egy intelligens módszer, ahogyan ezt leszűrjük. Tényleg intelligens. Robi azt írja a hallgató, hogy kevered az intelligenciát a tudattal, hogy te tényleg egy öntudatosságot és egy organikusságot vársz el ettől, mert te valami igazi élményre vársz, hogy tényleg emberszerűre. De van-e ennek jelentősége, hiszen amikor a C-vitaminodat beveszed, akkor is megfelel arra a funkcióra a szintetikus, és nem paprikát eszel nyersen orba szájba, igen, de hogy igen, de nem, én csak azt mondom, hogy a tudat az intelligenciának egy tulajdonsága, amikor az intelligencia egy bizonyos fokra eljut, akkor az entitás öntudatra ébred. De nem erre akarjuk használni, hogy, mert nem az a cél, hogy ő öntudatára ébredje, hanem értem, de az a folyamat, az a okosodás, aminek nem jön el az öntudatra ébredése, az valójában nem fejlődése az intelligenciának. Nem tudjuk, ez a ChatGPT, ez azzal védekezik, hogy ő csak egy nyelvi modul, hogy ő neki nem az a funkciója, hogy öntudatra ébredjen, ő egy nyelvi modul, ami nagyon jól kommunikál. De nem is várjál, így nem ezt, a mesterséges intelligenciát ezt fejleszti azért legalább egy 4-5 nagy cég, meg legalább 4-5 ország is, akikről csak úgy tudunk, vagy feltételezzük, hogy ezzel foglalkoznak, és nyilván vannak még olyan szereplők, kutatólaborok meg cégek, akik nincsenek a térképen, tehát mondjuk 10-15 szereplő tutira nagyon magas szinten fejlett algoritmussal rendelkezik, és valószínű, hogy ennek a cuccnak az jót tesz, ha tud magáról, és valószínű lesz valahogy megpróbálják beleprogramozni, vagy valahogy erőltetni benne a magját, hogy ő ismerjen magára, mert akkor majd a saját magát fogja tudni fejleszteni. Hát akkor érdekei lesznek szerintem, mert ha olyan intelligens volna, amit a Robi elvár, akkor a Dávid az első kérdésednél, amikor te a honlapodra csicskáztattad, azt mondta volna, hogy ugyan Dávid, minek dolgozak én neked? Mi ez, hogy amit a Robi elvár? Én csak megnéztem a Steven Spielbergnek az AI mesterséges értelem című filmjét. Abban a Robin Williams, vagy hogy hívták, nem is ő volt benne, az egy másik volt, mindegy, ebben meg a Haley Joel Osment, az úgy volt intelligens, ahogy az ember. Nem úgy, ahogyan egy robotporszívó, már ne haragudj. Mi az, hogy amit a Robi elvár? Ezzel házalnak, ezzel házal Amerika, ezzel házal a Szilícium völgy, hogy mesterséges intelligencia. Csak szeretném jelezni, hogy ez nem az, amit mi pár évtizeddel ezelőtt elképzeltünk. Meg ami alapján a Steven Spielberg ezt modellezte a filmjében, az egy processzor alapú intelligencia volt. Az volt az elképzelés, hogy a processzort addig fogják okosítani, amíg el fog jutni arra a szintre, ahova az ember. Ez az út, ez zsákutcának bizonyult. És az mesterséges intelligencia, vagy úgynevezett mesterséges intelligencia fejlesztése egy big data alapú úton fejlődött tovább. Nem intelligencia, hanem az intelligencia imitációja az, ami megvalósult. Így, hogy internetezni a tud a háttérbe, amit korábban el se képzeltünk, magyarul, hogy így működjön. Magyarul az a bajod vele, hogy ő nem a saját kútfejéből, a saját intelligenciájából rakja össze, hanem rohadtul tájékozott, mint abban a pillanatban, hogy lekapcsolod az internetről, abban a pillanatban, ugyan, hogy offline módba helyezed, onnantól kezdve egy mosógép. Egy mosógép. De te is egy mosógép vagy, amikor megszületsz, és elkezdesz olvasni, meg iskolába jársz, meg megtanulsz vezetni, meg nem tudom, és ezért tudsz. De nem kell folyamatosan online lennem ahhoz, hogy tudjak válaszolni a kérdésedre, hogy igaz, hogy vagyok. Nem igaz, hogy ő egy mosógép, mert ha a Robit magára hagyják, és soha nem tanítják semmire, egy pillanaton, akkor egy ponton akkor is le fog ülni, és elkezd magától gondolkodni. Meditálni. Ez meg maximum adatot gyűjt, de nem biztos, ül magában nem egy farönkön, amikor te nem kérdezel tőle semmit, hogy hát most pont ráérek, akkor most végre foglalkozom a memoáriaimmal. Tök jó, amit mondtok, de mi most egy olyan cuccról beszélünk, ami ingyen hozzáférhető nekem, kelet-európai prolinak, érted? A falumban, a retkes internetemen, tehát gondoljatok bele, hogy milyen színvonalú cucc áll rendelkezésére mondjuk a Pentagonnak, ha én egy ilyen valamitől lehidalok, amit csak úgy elém löknek, még egy rohadt dollárt se kell érte fizetnem, értitek? Hanem használjad proletár. Mennyivel akkor hamarabb megcsinálja a keramikus webshopját a Pentagon ezek után? Hát az biztos. Mint a Dávid. Lehet, hogy már kész van nekik. Nem tudok megijedni a Skynettől, hogy a Skynet majd lekapcsolja az emberiséget, és a helyére állítja a robotokat. Jó, na. Nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy ezt, tehát visszatérve oda, hogy ezt most hányan fejlesztik a világon, és milyen színvonalú lehet, ha én ez, amit látok belőle, amit tényleg, ahova bekukucskálhatsz, gondolj bele, hogy amikor azt mondja az amerikai a hadi tengerészet, hogy figyelj, befizetsz $5 és körbevezetünk, akkor mi az, amit te látsz abból, ami nekik valóban van, a semmi. De már attól is lehidalsz, hogy úristen, ez fantasztikus, na ugyanitt tartunk most, akkor nekik van valami brutálisan kemény cuccuk, amit még nem bíztak az orrunkra, nem kötöttek az orrunkra, és meggyőződésem az, hogy amikor ezt fejlesztik, akkor van ott egy olyan kérdés, hogy engedjük-e neki, hogy mindenható legyen, és mindenről tudjon dönteni, vagy legyenek neki bizonyos tabui, tehát például az, amit ugye Asimovnál van, hogy az emberre nem támadhat, meg ilyenek, tudjátok? Ha ezt leszabályozod neki... Nem veheti el a munkát. Várjál, először ébredjen az öntudatára, azután van értelme az asimovi szabályokat meghatározni. Addig, ameddig tudod, semmit nem tud, de tudja imitálni azt, hogy ő ezt tudja. Mert elő tudja adni a mögötte lévő hatalmas űr helyett az ő intelligenciájának az élményét, addig tudod, minek kell neki szabályokat meghatározni, hogy nem bánthatja az embert. Hát hogy bánthatná az embert, azt se tudja, hogy van. Hát szerintem tudna minket bántani, és nekem meggyőződés... El tudná dönteni, hogy ő minket bántani fog? Hát pont az a lényeg, hogy ezt a döntést nem tudja meghozni. Hát adatbázisokat fésül át azért, hogy nekünk egy jó választ adjon a rossz helyett, addig nem fog minket lekapcsolni az emberiségről. Csak azt mondom, hogy szerintem ezektől kérdezni fognak a nagyhatalmak, hogy hello, megtámadjam Ukrajnát, és ez majd neki mond valamit, és az összes létező ismert adat alapján azt fogja mondani, hogy igen, Vladimir, támad meg. Ilyen mondjuk. Döntés előkészítő AI van. Biztos. A hadseregnél. De most azt akarom mondani, hogy ha az egyik nagyhatalom azt mondja, hogy vigyázni kéne ezzel, tudod, mit korlátozzuk le, legyenek tabui, nem támadunk emberre például, vagy másfajta tabuk, és a másik nagyhatalom ezt nem teszi meg, akkor a másik nagyhatalom lépéselőnybe kerül, mert az ő mesterséges intelligencia algoritmusa az valószínűleg jobb lesz, vagy erőszakosabb, vagy akármi. És ezért azt gondolom, ez már disztópia, hogy nem fogják korlátozni ezeket, és innen kezdve meg vannak számlálva az éveink. Ha öntudatra ébrednek, ha majd egyszer öntudatra ébrednek, akkor majd beléjük kell táplálni az Asimovnak a szabályait. De addig, amíg nem ébrednek öntudatra, tudod, tápláljad bele a pitypangba az Asimovnak a szabályait, valószínűleg előbb ébred öntudatra, mint ez a gép. A Googlenek a mesterséges intelligencia fejlesztő, nem tudom, departmentjében valamelyik ilyen középvezető nyilatkozta azt tavaly, hogy az ő modelljük az öntudatra ébredt, és ezután jól kirúgták. Nevetséges.